राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामपुरदास जी महाराज द्वारा 11 फरवरी 1994 को सायं लगभग 4 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भगवद गीता का कोई आपस में संबंध है क्या? संबंध है। इस अवैसी का पहला मंत्र दूसरा मंत्र में कर्मयोग का है। कर्मयोग का हरेक उपनिषद में वर्णन नहीं आता है। ज्ञान योग का वर्णन आता है श्वेता सूत्र में, उपनिषद में उपासना का वर्णन आता है। ज्ञान का वर्णन नहीं विशेष उपनिषद में है। पंक्तियन तक्तियन भंजिता मात गृहता कस्व सिद्धनम इसमें कर्मयोग का वर्णन आता है। ये एक विलक्षणता है और तो है जैसे ही है। गोविंद गोपाल की जय हो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भागवत में भी आया है ये का ये पद भी भागवत में आया। अच्छा ये सब तेन शक्ति ने पूंजी था मार्ग रहे थे। अनकंडीशनली सरेंडर अहेतुक भक्ति इसके बारे में थोड़ा प्रकाश पाए। अहेतु की भक्ति क्या है इसके विषय में आप नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बहुत सुंदर बात है। देखो भाई मेरे जैसी समझ में आती है वैसी बात कहता हूँ। जाके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए उसका बुरा न मानिए अधिक कहाँ से लाए। अहेतु की भक्ति असली क्या है? जैसे बालक माँ को अपनी मानता है, कोई धन के लिए नहीं, प्रशंसा के लिए नहीं, आदर के लिए नहीं, बधाई के लिए नहीं, स्वस्थता के लिए नहीं, कोई इनाम मिल जाए उसके लिए नहीं, राज्य मिल जाए उसके लिए नहीं, सोते माँ अच्छी लगती। तो भक्ति का तात्पर्य खास भगवान अच्छे लगे, मीठे लगे, प्यारे लगे, ये खास तत्व है भक्ति का। नाम जब कीर्तन स्मरण भक्तों के चरित्र पढ़ना भगवान के चरित्र सब सब के साथ में, पर खास तत्व है कि बिना कारण भगवान प्यारे लगे। कोई कारण नहीं, कोई मुक्ति के लिए और सब सुख के लिए किसी के लिए कोई बात नहीं। जैसे बालक को माँ प्यारी लगती है कैसे तू क्यों करता है माँ से क्या फायदा है, तो क्या वो कह सकता है कि हमारा ये फायदा है इस वास्ते मैं माँ को मेरी मानता हूँ, माँ माँ करता हूँ। जब श्री राम रघुनाथ जी महाराज की राजगद्दी होती है तो भगवान शंकर प्रार्थना करते हैं, महीपाल विलोक यदि न जन्म। अंत में ये पद कहा, हे महीपाल इस दिन की तरफ भी आप दृष्टि डालो। फिर क्या कहा कि बार बार भर मांगहू हरषि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायिनी भक्ति सदा सतसंग। कहते महाराज मैं दीन जन हूँ तो बार बार मांगू, बार बार मांगूंगा बार बार मांगने से देने वाला उकता जाता है, चापी से ही पड़ेगा हथियार से। तो मैं तो बार बार मांगूंगा, परंतु आप तो गुस्से में होता ना हर्ष गे हो, आप झंझट समझ गुस्से मांग रहे नहीं। मैं तो मांगू बार बार, आप मुझे खुश प्रसन्न होकर के तो बार बार बार मांगो हर्ष दे उस रंग। अरे भोले बाबा क्या चाहते हो, पद सरोधन पाए नहीं भक्ति, अपाय ना विघ्न होता है, बाधा होती है, कामना होती है, इच्छा होती है, वासना होती है, ये सब अपाय विघ्न रहेगी बाधा है भक्ति में। तो बाधा रहित भक्ति मांगता हूँ और सदा सत्संग, सत्संग तो सदा मिले और भक्ति अनपायगी अपाय रहित। अपाय वो विशेष विशेष अपाय कहते हैं, विघ्न को भी अपाय कहते हैं। मन विपरीत न हो, मन कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। असली भक्ति वही है, कामना से भक्ति की जाती है, वो एक भक्ति नहीं होती। भगवद गीता में चार प्रकार के भक्तों का वर्णन है, सातवें अध्याय में वो 16, 17, 18, 19 श्लोकों में चतुर्विधा भजन थे माम जना सुखति मोहिना, चार प्रकार के भगत मेरा भजन करते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर, विचार बताए अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार प्रकार भक्त हैं। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त है, ज्ञानी है वो नित्य युक्त है, और एक भक्ति है जिसमें दो भाग विशेष नित्य युक्त है और एक भक्ति विशेष है। इस वास्ते प्रियो ही ज्ञानो अत्यर्थम अहम और सच मम प्रिय, मैं अत्यंत प्यारा हूँ, मेरे भी वो प्यारा है। कसर बहुनाम जन्म नाम आनते ज्ञानवान माम प्रबद्धते वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा सुनुलगा। बहुनाम जन्म नाम अंते जन्मनी, तो बहुत जन्मों के अंतिम जन्म मनुष्य शरीर है, आदि जन्म भी मनुष्य शरीर है और अंतिम जन्म भी मनुष्य शरीर है। तो बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में मन मनुष्य शरीर के बाद दूसरा शरीर मिले ऐसा पहले भगवान रचना नहीं करते, अगर करते तो इसमें कल्याण नहीं होता। तो ये अपने जंक्शन पर आ गए, मुक्ति ले सकते हो, स्वर्ग जा सकते हो, नर्क जा सकते हो, स्वर्ग से जाते हो, सब तरफ जाने की यहाँ खुली है। ये अंतिम जन्म है भगवान की तरफ से। अब इस मामले में कल्याण कर लो तो अच्छी बात, न करो तुम्हारी मर्जी, जिधर जाओ सोलह शिलाख में जूर जाओ, नरकों में जाओ, स्वर्ग में जाओ, और जहां जाओ आपकी मर्जी में जाओ। तो अंतिम जन्म नहीं, अंतिम जन्म में वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, उसके ज्ञान का रहा जो ज्ञानी भक्त बताया, वो ज्ञानी भक्त कैसा है कि वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान वाम प्रपद्यते, सब कुछ सच्चिदानंद परमात्मा ही है, ऐसा ज्ञानी मेरे शरण होता है। वासुदेव सर्वम इति प्रपद्यते, उसकी प्रपत्ति क्या है, शरणागति, कहते सब कुछ परमात्मा ही है, सिवाय परमात्मा के कुछ है ही नहीं। सब आत्मा सुदुर्लभ है, वो महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो तत्व जीवन मुक्त के सिद्ध पुरुष के वर्णन में बहुत सी बातें आती है गीता में, पर सब आत्मा सुदुर्लभ एक के लिए आया है। तत्व की जीवन मुक्त होता है वो गुणातीत कहलाता है, और युक्त इत्युचित योगी वो योगी कहलाता है। तो योगी है वो तत्व की है, जीवन मुक्त है, गुणातीत है, ऐसे ध्यान करने वाला है, ध्यान करो ऐसे अंत का 25 सदै सदै रूप में बुद्धिया दृष्टि क्रिया तया आप संस्तम बने कृतवा चिंत, ये ध्यान योग का विशेष वर्णन है। तो ऐसे बहुत से योगों का वर्णन है, परंतु जो सब कुछ वासुदेव है ऐसा ज्ञानवान है वो दुर्लभ है। उसकी प्रपत्ति क्या है, शरणागति क्या है, वासुदेव सर्वम। तो वासुदेव सर्व का तात्पर्य क्या निकला? सर्वम वासुदेव, सब का सब ही। तो मैं तू यह वह, ये जो चार भेद करते हैं, ये वह भेद नहीं है। ना मैं है, ना तू है, ना यह है, ना वह है, केवल वासुदेव परमात्मा है। तो कैसे ज्ञान वैसी तत्व ज्ञान होता है, उसमें भी तो सर्वं खल्विदं ब्रह्म, तो उसमें भी ऐसी बात बताई है। तो सर्वं खल्विदं ब्रह्म ये भी वास्तव में ज्ञानी की बात है, और वासुदेव सर्वम ये भक्त की बात है। तो सिद्धांत तो एक ही मिलेगा, पर सिद्धांत मिलने पर वासुदेव सर्वम है, इसके दो अर्थ होते हैं। इस वास्ते अपने लेखों की पुस्तकों में वासुदेव सर्वम इसके दो अर्थ बताए हुए, दो लेख है इसके, वासुदेव सर्वम इसी शीर्षक के दो लेख है। तो एक लेख में ज्ञान की प्रधानता है, एक लेख में भक्ति की प्रधानता है। तो भक्ति की प्रधानता है, ये विशेष अभिष्ट है भगवान को, और उसमें उस प्राप्ति होनी चाहिए। तो आज सुबह है, और फिर बात में भी आज इस बात की चर्चा चली थी, आप शायद थे कि नहीं पता नहीं, आज ये बात आई थी मन में कि तीन में दर्जे बता, तीन, एक के परमात्मा है ही नहीं, ये संसार दिखता है ये ही है, और उनका उद्देश्य कामोपभोग परमा निश्चिता, संसार के साथ रहने में भोग भोगना और भोगेश्वरी संग्रह करना ये ही मुख्य है, यही आरंभ है। पाप पुण्य कुछ भी नहीं, उनका कोई आदर नहीं, ये है, ये ही सच्चा है, और इसमें संग्रह करना सुख भोगना बस इतनी ही बात है। तो एक तो ऐसे समुदाय है, दूसरा समुदाय है कि ये सुख तो है परंतु एक परमात्मा की प्राप्ति करना, भगवान की भक्ति करना, तत्व ज्ञान प्राप्त करना, योग प्राप्त करना, हर योग नए योग मान गए कई तरह के योग प्राप्ति करना, ये भी एक बीच में है। तो भगवान को मानते हैं और संसार को भी मानते हैं, ये एक दर्जे के पुरुष होते हैं, और एक ऐसे पुरुष होते हैं जो भगवान को ही मानते हैं, संसार को मानते ही नहीं। तो वासुदेव सर्वम परमात्मा ही परमात्मा है। जैसे लोगों की दृष्टि में संसार ही संसार है, ऐसे उनकी दृष्टि में परमात्मा ही परमात्मा है, उसके सिवा कुछ था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। वहाँ स्थावर जंगम जड़ चेतन जसर थर नवसर आदि जितने है, वो सब एक परमात्मा ही है, अनेक रूप से वही है। क्यों है कि परमात्मा ने सृष्टि रचना की, तब कहा एको हम भविष्यम प्रजाये, मैं अकेला ही बहुत रूप से हो जाऊं, तो बहुत रूप से अकेले ही हुए, तो बहुत रूप से अकेले तो हुए, आरंभ में अकेले थे और कुछ अकेले अनेक रूप में हो गए, और अनेक रूप में सबके लय होने पर प्रलय महाप्रलय हो जाए तो शिष्य से शेष संज्ञा एक परमात्मा बाकी रहते। तो एक पहले थे, एक ही अंत में रहेंगे, तो बीच में सब वो हुआ कर रहे थे एक का एक यार। तो ये जो वासुदेव सर्व है परमात्मा है, ये महात्मा दुर्लभ है। तो ऐसा किसको होता है जो अनपायनी भक्ति है, अबाध भक्ति है, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई आशा नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई आग्रह नहीं, ना जीने का है, ना मरने का है, ना लाभ का है, ना हानि का है, कोई विचार नहीं, और सब विचार समाप्त हो जाते हैं वासुदेव सर्वम में। तो अनपायनी भक्ति क्या है, जिसमें कोई अपाय उपग्रह नहीं है। इसमें भी वासुदेव सर्वम, इसमें दो तरह का वर्णन मैंने देखा है। वासुदेव सर्वम सब कुछ वासुदेव है, तो इदं च अहं च सर्वम, मैं और संसार दिखता ये सब परमात्मा ही है। एक एक प्रकार ऐसा है कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवत, मैं सेवक हूँ और ये सब परमात्मा है। सो अनन्य जाति असी मत न ठरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, मैं सेवक रूप सब भगवान है भगवान है। तो इसलिए दो भेद हुए, एक मैं रहता अलग, एक मैं भी नहीं रहता, भगवान ही भगवान रह जाते हैं। तो ये सर्वोपरि सिद्धांत है, अपने अलग रहे तो भी सर्वोपरि है। अब इसमें है कई बातें ऐसी ऐसी विलक्षण है, विचित्र विचित्र बातें हैं कि मैं कुछ थोड़ी सी आपके आप सामने बताऊं। अब ये प्रकरण मैंने पूरा किया है, इसमें कोई शंका हो तो पूछे, जिनका प्रश्न है उनके कोई शंका नहीं तो पूछे, नहीं फिर आगे चलूं। है भारती, भाई को प्रेम को कैसे प्राप्त किया जाएगा, सुगमता का रास्ता उसका क्या है? क्या जरूर अभी जो बताया ना वासुदेव सर्वम, इसमें कोई आपको पूछना है? वासुदेव सर्वम में जैसे कि उसको मानना कैसे माना जाए? अंधो अंधो मानने में दिक्कत है ना, मानने में दिक्कत नहीं होती, भक्ति में मानना ही होता है, जानना होता ही नहीं है। तत्व ज्ञान में जानना ही होता है, मानना नहीं होता है। और भक्ति में पहले मानकर फिर जानते हैं, और ज्ञान मार्ग में जानकर फिर मानते हैं, ये भक्ति रहता है। तो भक्ति में खास बिन विश्वास भक्ति नहीं, ते बिन द्रवही न राम, राम कृपा मन जीव स्वप्न हो जीव अनलय विश्राम। तो इसमें विश्वास ही मुख्य है, मान्यता ही मुख्य है भक्ति में। वो विश्वास कैसे जगे, विश्वास कैसे हो? विश्वास, विश्वास असली बात बताऊं कि नाशवान का विश्वास छोड़ो तो विश्वास हो जाएगा। आपके सामने उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं में आप विश्वास करते हैं, ये ही असली विश्वास में बाधा है। खूब गहर सोचो आप, जैसे शरीरों में विश्वास करते हैं, परिस्थिति में विश्वास करते हैं, अवस्थाओं में विश्वास करते हैं, तो ये विश्वास है कैसा है? ये नाशवान में विश्वास है। एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित सातक तुलसीदास। जैसे पपीहा होता है वो एक बदल की बूंद ही वो चाहता है, और जल नहीं चाहता, गंगा जल भी नहीं चाहता। ऐसे ही भगवान के दर्शनों के लिए चित्र में अभिला के नल अभिला के लिए सदैव सदा जल धर अभिला के शरद निदरे शरद सिंधु सरवारी रूप बिंदु रही हो सुखारी। एक भगवान में ही जगह रहता है वो, किस बात पर? विश्वास पर। इसमें विश्वास की ही प्रधानता है, और जो साथ में विवेक रहते हैं तो विवेक का अभाव नहीं है, पर विवेक की प्रधानता हो जाती है तो कहते हैं भाई एक सत और असत दो चीज है, एक असत है एक सत है। तो सत असत का विवेक कर सकते हैं ज्ञान मार्गी, भक्ति मार्गी इसमें नहीं चलते है। भक्ति मार्गी दो तरह के होते हैं, जिसमें विवेक की प्रधानता होती है, तो विवेक की प्रधानता होने पर भी है परमात्मा ही, और भोले भाले सब भक्त होते हैं वो कहते हैं परमात्मा ही है। जैसे इसमें संतों ने पतिव्रता का दृष्टांत दिया है कि उत्तम के अस बस मन माही सुपने आन पुरुष जग नाही। सुपने में कोई पुरुष दूसरा है ही नहीं, हमारे पति के सिवाय संसार में पुरुष है ही नहीं। ऐसे महाराज वो मीराबाई गृंद वृंदावन में तो कौन से संत हो? गोस्वामी, जीव गोस्वामी। वो कहते हैं हम स्त्री का मुख नहीं देखते, स्त्री से नहीं मिलते। तो मीराबाई ने कहा कि पुरुष तो एक ही है, दूसरा पुरुष कहाँ से आ गए? तो कहा जाओ तुम पुरुष तो एक ही है, दूसरा पुरुष है ही नहीं, कोई एक पुरुष है ही नहीं। अब सीधे साधे भक्त होते हैं वो मानते कि हमारे में भगवान है, और कोई हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है। मुझे कहते ये संसार है तो होगा भाई, हमें पता नहीं होगा, होगा तो क्या है, उसी लीला है, उस भगवान की लीला है। देवता रूप हो तो भगवान है, श्रेष्ठा होते भगवान की लीला है, भगवान भगवान की लीला के सिवाय कोई चीज नहीं है। ये उनका विश्वास होता है और ये विश्वास अंत में फलीभूत हो जाता है तो वासुदेव सर्ववासुदेव स्वरूप रह जाता है। तो इसमें मुख्य विश्वास की बात होती है। बिना विश्वास भगति नहीं तई वही नाम, बिना विश्वास नहीं होता। तो विश्वास दृढ़ होता है असत का विश्वास छोड़ने से। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा, अपने जाने हुए असत का त्याग। जिनको आप असत जानते हो उसका त्याग कर दो भीतर से, उसकी इच्छा कामना वासना कृष्णा कुछ मत रखो। जिसको आप असत जानते हो, उत्पत्ति विदाशील जानते हो, उससे कोई आशा मत रखो, फिर जारी मत। विश्वास आपके सामने उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, उन पर विश्वास करो। धन पर विश्वास करते हो, शरीर पर विश्वास करते हो, कुटुंब पर विश्वास करते हो, परिस्थिति पर विश्वास करते हो, तो विश्वास अनेक जगह बट गया। आप भक्ति कैसे हो? एक आस रो, एक पकड़, एक आस, एक विश्वास, दूसरा विश्वास नहीं। तो दूसरा विश्वास नहीं होगा तो अनन्य हो जाएगा, नहीं तो दूसरे विश्वास अनन्य विश्वास नहीं होगा। वृक्ष जो उगता है उसकी टहनिया निकलती है, तो टहनिया कई निकल जाने से वो वृक्ष एक नहीं बचता। उसी दूसरी टहनिया छोड़े एक टहनी हुए रखे तो वृक्ष बड़ा बढ़ जाता है। ऐसे ही बहुत सका अनंता से बुद्धि अव्यवसाय नाम, जिनके बहुत सका वाली और बहुत विद्या होती है तो वो अव्यवसायी है, उनका निश्चय नहीं है, उसे भक्ति नहीं होती। वह तो गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, ऐसा होता है। विश्वास थी एक ही बात और एक विश्वास। देखो शास्त्रों में जगत जीव परात्मा, जगत का जीव का परमात्मा का वर्णन है, उसमें का ये जानने का विषय है। तो उस जानने का विषय सब नहीं है, जीवात्मा जगत ये तो जानने का विषय है, और परमात्मा है वो तो मानने का विषय, जानने का विषय नहीं है। तो वो मान ले, जगत और जीव ये क्या है? ये संसार है सब। जगत तो शरीर है, जीव इसमें आत्मा है। तो आत्मा अनात्मा जड़ चेतन सत असत ये दो सामने आती है। तो दो सामने में जगत क्या है और चेतन है वो क्या है, इसमें जिज्ञासा होती है। तो जानने की प्रवृत्ति होती है जिज्ञासा होने पर, जिज्ञासा होती है संदेह होने पर। विश्वास में संदेह नहीं होता, होता ही नहीं विश्वास। जैसे मैंने कहा बालक है वो कहता है ये मेरी माँ है। आप पूछो कि माँ क्यों है, बता ये माँ क्यों है? ये दूसरी बैठी है, इसके पास गहरा भी अच्छा है, कपड़ा भी अच्छा है, रूप भी सुंदर है, ये माँ ये नहीं है, ये माँ नहीं है। बोल इसको प्रमाण बता सकता बच्चा, ये माँ क्यों है बता। तो आप पूछ लेना क्यों है, तो कहते है। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये कि क्यों वहां पहुंचे ही नहीं। क्यों का अर्थ होता है माँ कैसे है, किस कारण से है, किस प्रकार से है, उसके प्रकार पहुंचे प्रश्न पहुंचे ही नहीं। प्रश्न वो तो सीधा उत्तर गए ही कहेगा, ये उन्हें जैसे जन्म दिया है, ये मेरा पालन करती है, इसका मैं दूध पीता हूँ, मेरा प्यार रखती है, कुछ नहीं कहता। क्या कहता है बाबा कैसा कि मेरे को जन्म दिया इस वस्तु माँ है, बच्चा मैं दूध पिया इस वास्तव माँ है, मैं लाड़ प्यार करती इस वास्तव माँ है। किसी वास्ते करोगा तो अनपायनी भक्ति नहीं होगी, बगैर आवाज भक्ति नहीं होगी, निष्काम भक्ति नहीं होगी, अनन्य भक्ति नहीं होगी। कहते भगवान बहुत बड़े हैं, बड़े हो तो भक्ति नहीं होती। भगवान बहुत बड़े इस वास्तव भक्ति करते हैं, तो वास्तव में बड़े की भक्ति है, भगवान की भक्ति नहीं है। ये विद्वान है विश्वास, हम इसे प्रेम करते हैं, तो विद्वान की भक्ति उसे खुद का प्रेम नहीं है। ये राज के अहलकार विश्वास से आपसे प्रेम करते हैं, तो अहलकार में राजगार समझ वो ही भक्ति है, उसकी भक्ति नहीं है। बहुत दयालु कृपाल विश्वास भक्ति करते हैं, तो वो असली भक्ति नहीं है, तो वो दया कर्म की भूख है, दुख है, विश्वास भक्ति करता है। एक भक्ति विषय थी, एक भक्ति है, दूसरी भक्ति है ही नहीं। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त, और नित्य युक्त क्यों है कि अर्थार्थी है, वो धन में भी लगा है, भगवान में भी लगा है। अर्थ है दुख दूर करने के भी लगा है और भगवान में भी लगा है। और जिज्ञासु कौन है, तत्व ज्ञान चाहता भी है, भगवान में लगा है। मन ज्ञानी कुछ एक भक्ति एक दो भक्ति है ही नहीं, और नित्य युक्त है भक्ति दो नहीं और स्थिति में एक में ही है, वो दूसरी स्थिति है ही नहीं उसकी। ये अनन्य भक्ति है। अग्नि शंका वो बोलो अनन्य भक्ति है के ईश्वर नहीं है संसार है और ऐसा समझ करके संसार के संग्रह में लगा हुआ है तो क्या ऐसे ज्ञानी का पतन हो जाता है? ये ज्ञानी है ही नहीं, अज्ञानी मूढ़ महान लज्ज है। ज्ञानी का संग संसार ही भगवान यही है, ये ज्ञानी हुआ। प्रत्यक्ष में नाश होता है उसको थिर मानता है, इसको ज्ञानी कह सकते? फिर अज्ञान किसका नाम होगा? देखो तो सारी बात वो कह रहा, समय बर्बाद मत करना, एक आदमी समय बर्बाद होता है। ठीक बोल रहा। वासुदेव सर्वम कह तो दिया लेकिन राम का कृष्ण का कौन सा रूप लिया जाए ये बात इसमें स्पष्ट नहीं हो रही। सर्वम में पीछे कौन सा रह गया ये बताओ, पीछे मैं सुनकर बता दूंगा। सर्वम में क्या नहीं आया उसमें राम कृष्ण अलग अलग है तो उसमें मैं बता दूंगा। जैसे वाल्मीकि जी से भगवान राम जी ने पूछा कि तुम वैसे मैं रहू कहाँ, मैं पूछ सकता हूँ, आप तो कहते हो कि मैं कहाँ रहूं, मेरे को संकोच हो गया, तो आप जहाँ नहीं हो उन्हें छोड़ बता दो, उनमें से मैं रहने की बता दूं, इसमें आप रहो। ऐसे सर्व से बाहर कोई रहा हो तो मैं बता दूंगा। भजन अच्छा बनता है और कभी कभी फिर संसार में मन आ जाता है और फिर ऑटोमेटिक अपने आप ही हट जाके फिर जब तत्व ज्ञान उठता है तो फिर भजन चल जाता है, तो ये क्या साधक की, ये क्या साधक की स्थिति है? कभी तो भगवान में मन लगता है और कभी संसार में मन लगता है। ऐसी क्या बात है, ये बात तो सीधी शादी है, गर्मी के दिनों में कभी गर्मी ज्यादा पड़ती है, गर्मी कम पड़ती है, शीतकाल में कभी शीत ज्यादा पड़ता है कभी कम पड़ता है, बरसात में कभी बरसात ज्यादा होती है कभी कम होती है। ये तो सत्व रज तम तीनों गुण है, इन तीनों गुण बदलते रहते हैं। जब रजोगुण तमो गुण बड़े होते हैं तो मन कम लगता है, सत्वगुण बड़ा हुआ तो मन ज्यादा लगता है। ये तो गुणों का प्रकार होगा, इनको ये गुणों की वृत्तियां तो गुणातीत में भी होती है। जिसको प्रकाशन से प्रवृत्ति से मोह में पांडव नृष्टि संप्रवृत्तारी नृत्तारी कांशी प्रकाश प्रवृत्ति मोह ये आते जाते रहते हैं तो वृत्तियां रहती है। देखो वास्तव में आप कृपा करके सुने, आप वृत्तियों से भगवान लगते हैं ये भक्ति नहीं है। ऊंधा अर्थ कोई न लगावे, नाम जप करता है, कीर्तन करता है, पुस्तकें पढ़ता है, भगवान चरित्र सुनता है, भगवान से चरित्र गाता है, कीर्तन, ये भक्ति नहीं है। ऐसा ऊंधा अर्थ मत करना, ये भक्ति नहीं है। भक्ति स्वयं की होती है, स्वयं और है, और शरीर इंद्रिया अंतकरण प्राण ये और चीज है, ये सब प्रकृति का कार्य है। आप खास परमात्मा के अंश हो, ये प्रकृति का अंश है, तो प्रकृति को साथ रख के भगत करने का आते हो ये असली भक्ति नहीं होती। इसका फल अच्छा भक्ति हो जाएगा, पर असली भक्ति का मर्म है, मैंने जैसे सुना है संतों से पढ़ा है, कृपानाथ मैं निवेदन कर दूं कि मैं हूँ, ये जो आपका हूँ है ना, मैं हूँ, एक मैं हुआ अगर हूँ हुआ, हूँ केवल भगवान का है, किसका का है, का वो है से हूँ अलग नहीं है, ये है भक्ति, ये है तत्व ज्ञान। वृत्तियां लगना न लगना ये साधन है, उस साधन अतरे होने पर भी साधक के लिए भक्त के लिए कभी घबराना नहीं चाहिए। ये तो आने जाने वाली वृत्तियां है, इनसे हमें क्या संबंध, अच्छी आदि की वृत्ति तो अच्छी बात, ठीक नहीं है तो अच्छी बात। अरे कर्मयोग में सिद्धि सिद्धि समूभूत समत्वम योग उच्चते, सिद्धि सिद्धि निर्विकार कर्ता साधु उच्चते, समय सिद्धा असिद्ध से कृत्वा बिना निबद्धते, तो सिद्धि असिद्धि में समय रहना चाहिए। आप अगर भगवान के भक्त बनना चाहते हैं तो बढ़िया घटिया अच्छा अनुकूल प्रतिकूल आदर निरादर प्रशंसा निंदा बीमार स्वस्थता ये सब में एक बात होगी, अलग अलग होगी तो भक्ति कैसे होगी? तो अलग अलग क्या होता है? अलग शरीरम होता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति शरीरम, जागृत स्थूल की होती है, स्वप्न सूक्ष्म शरीर होता है, सुषुप्ति कार्य शरीर की होती है। तो ये सब प्रकृति का विकार है। तो ना ज्ञानी में प्रकृति का विकार रहता है, ना भक्ति में विकार रहता है, दोनों कोई विकार नहीं रहता, निर्विकार सोते होते हुए। ज्ञानी का निर्विकार पर ध्यान रहता है, दृष्टि निर्विकारता पर रहती है, भगवान के भक्तों का भगवान पर दृष्टि रहती है, भगवान पीछे देखे क्यों, भगवान अपने है और अपना कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये है भक्ति। एक आश वो एक मंदिर, एक आश विश्वास, एक ही एक भगवान है। अब इसमें शंका को बता पाए तो बसो, एक भगवान ही है वासुदेव सर्वम, ये वृत्ति तो हुई और क्या हुआ? वृत्ति नहीं हुई, वृत्ति तो आप ही कर लो, वासुदेव कर ले जाइ काम, वृत्ति नहीं होती है, वृत्ति वासुदेव सर्वम वृत्ति नहीं है, वृत्ति है तब तो ना ज्ञान है ना भक्ति है। वृत्ति जड़ होती है महाराज, वृत्ति उत्पन्न और नष्ट होती है, परमात्मा उत्पन्न और नष्ट होने वाला नहीं है। वृत्ति का आरंभ और अंत होता है, क्रिया का आरंभ और अंत होता है, भाव का अंत होता है, वो भाव उसका अंत नहीं होता है, अनंत है परमात्मा। इस वृत्ति को कृपा सिंह आप थोड़ा धैर्य रखो और गहरे उतरो, गहरे उतरे बिना समझ में नहीं आती बात, कैसे समझ में आएगी? प्रश्न करना हो तो प्रश्न का उत्तर समझने की योग्यता तो चाहिए कम से कम। तो अनन्य भक्ति अबाध भक्ति, जिसका मैंने बालक का दृष्टांत दिया, बालक भोला भाला, भक्त भोला भाला होता है, ज्ञानी तो समझदार होता है और बालक भोला होता है। भगवान कहते मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, ज्ञानी तो मेरा बड़ा लड़का है, बालक शिशु सम दास अमानी, मान रही दास मेरे तो बच्चे की तरह, बच्चे क्या करे, माँ है, अगर माँ है क्यों है, माँ कैसे है, माँ कैसे क्या बोलू, माँ है, इसमें कोई संदेह नहीं होता, सब सीधे अवसर, ऐसा भक्त होता भला होता सीधा साधा होता है। अरे भणो के है भगवान, उनके कोई संसार है तो होगा भाई, है तो क्या लीला है, हमारे प्रभु की लीला है, ये प्रभु की लीला हो रही। ये सातवां अध्याय आरंभ किया तो भगवान ने बहुत विशेष बात कही है, छठा अध्याय पूरा हुआ उसमें अंत में योग भ्रष्ट की गति का वर्णन आता है, मनु परमात्मा में लगे और बीच में मन लग गया और जगह तो योग भ्रष्ट हो जाता है। तो ये प्रकरण आया है ध्यान का, तो ध्यान होता है उसमें मन बुद्धि वृत्ति लगाई जाती है, वो कर्म सापेक्ष होता है, कर्म योग है भक्ति योग है, कर्म निरपेक्ष है, कर्म सापेक्ष नहीं है, कर्म रहित नहीं है, कर्म सापेक्ष है।